Maka dani ya. Ogoden yerba. Ngwan yi imomwan. Ya bi yene kambi siga bi tiamba kangpe. Kala ke uti endi mkiwa leni upa kiamu. Dana luoban den pendi. Yesu den ta pieli leni gaka leni gyan. Ban bebe kebe piyar ki doni ya jualen kwer yulupo. O den lebri kebe nua. O tia yekar den pendi pai pai ke nyuliti bon kian la. Hal mama ke liti ya nguro da ya yengan dunani kebe afri pendi yen. Elia len Musa den dogar bekani ke marlen Yesu. Pieli den yer Yesu. Jamba lengan tin ya di yenne. Tinti sugata fin yenli, Musa yenli, Elia mo yenli. Liden tie kelma wa bani wamba mariyal. Tija wandin den kyoba mampo. Kuta walgu den libni ba. Uniyar den mar kuta walgu ni kiyer. Onen tie mbi buarga. Tengmano. Lan yogunu bingwar kaba den dir ki lindi. Ba la kuru ke toa yelemba se Yesu bebe. Banden gili jualpo Yesu den yerba. Ke banda wano bakul ban la yala. Hal wani o jabi jua mfibitin kubisi yu no. Biden tiyan wan yeri yala. Ama biden nyalen bi yaba biten kubisi ma ntiye yala. Biden buwar Yesu. Beyapo ke li bal mama banga kabatua ke li tieti lade ke Elia ankwa chwa no. Odo ngwa ki yerba. Ni tiyemo mwane ke Elia bakwa chwa ke ngambi li bon lukuli. Langwan li nanga lere ke li tiyani o jabi jua ba le fala bon kiyan la tilare. Bango falo bon. Ngwani yi ke Elia chwa no. Ama bisono bambuwa mama. Na landiyani opo mama. Bande mpundi ya ngwarkaban siyen kani. Biden lake ya nulugun yab lindi ba. Kelibal maa mbanga kab niyalem ba. Kunlu kuli nden la Yesu li den pak ba. Biden tin kipendi kifuondo. Oden buwali o ngwarkaba. Yinyalem ba beya maa mpuyo. Kunlugu siga yendo dengwa kiyero. Chamba, inkyo nimbiga akani kelma kikiki biyargan ye onini. Kotye mulo. Kiya fiopo na ankankuli kiyenglo tingpo. Tinyi sampumpuri yenya onyabuni. Wanya kadi onyina kikwodi. Mbimia warkaba ndele kinyanga onini kebafidi. Yesu den gwa ki yerba. Yimba ya niban ki piali dandan yen. Mba ya ta ki yelen yi ki pundi ula yon. Mba jun len yi ki pundi ula yon yo. Chwa man ki biga nkanna. Biden chwa ni ki biga okan. Ki biga nla Yesu ya yonu ki kiki biyarga den digibo lenu paru ko ba ki blini ke rinyi sampun puri nya onyabuni. Yesu den buwal ki biga ba. Nina apuwa den kilo hal ula yonu yo. Oden gwa ki yero. Ali obu wamin ni. Yonu bon kian la. Ki yen luo me fantamin ni. Ya ka min yi min ni. Ki bwa ki bol no. Ama. Aya bafri ki tiem bon la. Ang barampo min yi ma. Ki fabiti. Yesu de yero. Be ya po ka yer. Aya bafri. Kal ma le bon kul fri yuan dan ya po. Lan yonu ki biga baden kwaani ki yer. Ndani fabin ni leni ndandan luoma Yesu nden lake kunlugu tin kitab kani o den fulilen ke jiji biarga ki yerga pene ke jiji biarga ya ga mu ke go womina njira nya ke buga na ni ni kida go kwa halabada ke jiji biarga den tiani ke digebe ke bigo bon kiala ke nyan ke ni ni ke nyaga ke buga den tuwa nan ke peyen harke bini tiamba den tuake ke kpemoko. Ama Yesu de chuo onu ke fino ko seri. Yesu ndem ban kwali diere ni ke wanlen onwar kab yebe bebe biden bwalo. Be yapo ke tem wan na Afrika deri ke naki ke biarga. Oden yerba. Ke naki ke biarga bwalo kan tuo ke nya. Ria tielen i jari ya ka. Biden filankani ke point de Galilee. Yesu na adem bwa o bakulim bandi bikeli. Kerma o dem bango ngarka ba kituwa ba. Binu ba jambi o jwa bi jwa kitono bini salbu nuni. Biba kwa o. Ama oku midata dali. Oko ba fi bitim kubisiga. Bingwar kaba na adem bandi mi mam yen fuuri. Ama biden jie ka abualo lipo liba. Bigoden pundi kapena yuma dogu. Jesu nden yeli diyeli ni oden buwalba. Ibi niyabe usampo. Biden mini. Kerima usano ni biden niyalen biyawa ke buwa bandi bisiga yuan tuguli yuli. Lani Jesu den kale ke yini ban bi piga ni liyer bi yeni ki yerba. Yon buwa ki tuwa ligi yuwa. Se wong pa tuwa pori yuwa. Kuko tuwa bi nukul na chemo. Lani oden ta ke bi waga ki siyenga bi siga. Ki yuan ki taga ki ngmabi ki yerba. Yon ga abla ne siga ba bi yenga kelima inyelpo. O ga mini mbayo. Yon ga mini ya changu mo. Waga mini ya changu ka. Ama oga yuan son ni ya changwe. Jan den yero. Chamba. Tiden la ya jan den deli mu kiki biadmu. Ayeli ni. Keti yopo kelma. Wa unwati. Jesu den gwaki yero. Dago yemen opo ke wanda tien la. Kelma nulo baki ye ke ba tieni mikban ki ama yeli ni. Kuko mar mpo ya limbia lan yugnu. Yona kwa leti kuli. Tati ya poyo. Mwani yi imamwani. Yuampuni yi minyima ke nyuni kelima inyelpo. Leni yitie minikilisiri ya po. Okan luo oyapampani. Ogode nyeri. Ama yuwa mbatene ya po mwamu ndani ni na siga ba yenu nturi. Leba angan kikie landano po ban lano. Lina kia liki luo minyikia minni. Anu ya tenka atie ndi tutuwa mbiari. Hangiawu. Aya ba ya mialen kangbeni ki pia nu yendu. Leba angana po ki kie han ya pia nidye ba lunga ku fantambuwa guni. Ya fantama kangbeni nini. Ya siblan lugu yi bini ba ki kangpe. Lene ya fantama kangbeni hali abada inye nankan. Ata almo inye atenike atie niti tuwampiari. Han kiali. Aya pia ya mialen kangbeni ki pia ta yendi. Leba angane apo ki kie han ya pia ta analie. Banan lunga ku fantambu wogunni. Ya seblan lugubindu ba ke kankpe, le ya fantama nkankbindi hal abada inye nankan. Anu mwen ya tie apoliti mbalbola, an lugrubu. Aya pia nu yombu ke kwa uti endye minni, le ba angana po ki kie an ya pia nulilie ban lunga ku fantambu wogunni. Ya seblan lugubindu ba ke kankpe, le ya fantama nkankbindi hal abada inye nankan. Kelima mfantamba kwa ki salbi nukuli, nan mi yam yen mi yam man amma mi yati luo mi manu ibata be ki go mangma ya yelen yaba le mi yanduama.